Sirih Jo Pinang. Ala kabatamu mangko kabapisan onde adi, onde adi. Dek mama nan bakuaso mamilah pinang nang tibo. Mbak ura janji cinto Allah tajalin lamu di antaro kita. Oh,